پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے غمے اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے غمے حبیب کو پالتے غریب کو آر تھے، حبیب کو پالتے غریب کو اب نصیب کو چین کہو گوا کیوں، روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوا کیوں، یادے ستم خوب ہے قید غم میں غم میں غم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں کیوں، خوب ہے قید غم میں غم جان گئی عشق مصطفیٰ جان ہے عشق مصطفیٰ روز روز درد کا مزہ ناز دبا اٹھا کیوں جس کو درد کا مزہ ناز دبا